Çok mühim bir aksak. Şimdiden programı alın unutmamak için diyor. O koşucu gibi dopik falan mı yapacaksınız unutmamak için? Parmağınıza ip mi bağlayacaksınız? Tedbirinizi alın. 100 kişinin 90'ı bunu sakatsız sonuna götüremiyor. Olur mu ya? Allah-u Teala şimdiden bayramımızı, kurbanımızı, tekbirlerimizi kabul eylesin. Haccı kabul olacak olan müminler hürmetine, Arafat'ta toplanan alemi İslam'ın dört bir tarafından gelen hacılar ve orada ruhlarıyla hazır olan enbiya hürmetine, cümlemizi Rabbim rızasına, rahmetine ve cennetine kabul eylesin. Şu anda hastalıklar içinde çırpınan kardeşlerimiz var. Ameliyat masalarında sırasını bekleyen, içeride olan, perişan, kan kaybeden bir hayli kardeşlerimiz var. Çok bir kısmından haberimiz var. Hocam cemaat dua etsin diyorlar. Hepsine Rabbim şifalar ihsan eylesin. Maddi ve manevi sıkıntısı olan kardeşlerimi Rabbim halas eylesin. Başımızda bizi idare edenleri İslam konusunda daha samimi olmayı nasip eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.